Bonjour à toutes et tous. Eric Frage al microphone sur les ondes de Radio Occitanio pour vous accompagner pour les bios de la philosophie, pour les bios philosophiques. Aurez reconegut le nostre générique, tout un inspirado improvisation cubris le concert mythique del pianiste Keith Jarrett, le 24 de gener de 1955 à Köln en Allemagne. Et aurez constatat taben et sui segu qu'aven cambiat le titul de l'émission, per aquesto secondo edition, passant des camis de la philosophie à las bios philosophicos. Uno fai su de se confundre pas and un autre émission philosophique placuneguido elo, la que puden escuta cada matí sus las ondas de Franzo Culturo. Bebenguidos, duncos e bebenguts din lo segon numero de Bios Filosoficos. Lo cop passat abbiam dit din quin contexte historique e mental naix la filosofia, abbiam dit cusi se fa possible aquel biais nouvel de pensar e so ques per essencio. Uei, nous cal parlar d'aquelles presocratits qui inauguron l'ero filosofico. Del segle VI al segle IV avant Jésus Christ, un moviment philosophique forso ric se formo e se desenvolopo en Grecio. Es la pensado presocratico que, como l'indico sun nun, s'affirmo abans la de Socrates. Tento d'explicar lo mond per un principi unic, como l'aigo o l'aire, bei per tut per l'univers una mobilitat e un cambiament universals o tento de concebre al de là del flux l'esse immutable e eternal. E bastista ve la primiero conceptio atomisto, valent a dire l'ideo che la materia es constituido d'atomes justo pausats, perso ques de sofistos de mestres de la retorico che desplegon un discurs relativisto e sceptic, privilegion l'art de convence les esperits e desenvolopon aital uno culturo superioro. Los presocratits han, per debu, esbussats los temos e las ideos que ne viven en caro a loro daro. Bel primier nos cal evocar los milesias, es a dire, los pensaires de Milet e Nionio. Parlarem principalment de Tales, d'Anaximandre e d'Anaximenes. L'avventura filosofico comença pas in Grecia, ma in Asia Menuro, de cado part de la mar Egeo, in Ionio, un s'organizon de petitos ciutats independentos e democraticos. A Milet, la mai rico d'aquelos ciutats, culturo e tecnico sun desenvolupados. Tales, Anaximandre, Anaximenes, aqueles milesias del segle VI avant Christ, non sun pas solument filosofes, mas tabe d'ingeniaires o de sabens, e deben a Tales l'invenciu de mai d'un teoremo. L'escolo de Milet explico l'univers pel joc d'un principi unic. L'aigo, segon Tales, perquè l'aigo es surgo de tutto causo. L'infinit, segon Anaximandre, lo successu de Tales. L'aire, segon Anaximenes, que mens abstrait e pus naturalisto que sun predecessu, veid in l'aire la causa de so real. Aquestos explicacius purion pareixe planinoios. Mas se cal guardar d'oblidar que sen, así, en presencio del primier esquemo explicatiu positiu e laic, que recur seo a un principi filosofic l'infinit. Sio ha de forzos mecanicos, per esempio l'aigo o l'aire. Secondo me, convien de parlare des pitagoriciavs. Pitagoros de Samos è un personaggio miec legendari, fill d'Apollon o d'Hermès, según los racontes fabuloses. Così tirà qualche bertat historico da quello figuro impreciso, nebuloso. Sembra che Pitagoros avesse fondato a Crotone, a Tarent, a Siracuso, d'associacius educativos e religiosos, ubertos alas fennos e as estrangiers, una sorta di francmasonario religioso, comportando rites de purificación, o l'observación d'un regime vegetarià, ambe la promesso, après la mort, d'un obido benastrugo. Mas Pitagoros es pas solomen lo fundatu d'associacius spiritualos, de societat secretos che gardon de misteris religiosis. Pitagoros est abe lo filosofe che bei din los numbres, la substantio de tut so real. Lo numbre perfiet es la decado, lo numbre dez, cifro clau de l'univers. Pitagoros desenvolopo tut una concepciu del numbre e dell'armonio, concepciu che è meno alla famoso teorio de las esferos. Los cosses celestes emetun, según Pitagoros, uno musico che pudem pasausi, seguramente perché la nostro sustanzio es bengudo trop grossiero. Aquel filosofe fundo a tal uno interpretatio matematico dell'univers. Malgrat d'unes aspectes mystics, sun esforz per sasi din los numbres l'essenzio de las causos, represento lo primier moment d'uno cerco filosofico che finalumen se perseguis finzaro. Un altro presocratico è Eraclit d'Efes. Amb aqueste filosofe, lo pus prigundes presocratiz, tornant cap a las ciutats ionianos, conquistos pes persas e revoltados. Eraclit viu de 540 a 480 abans Jesus Christ, en un temps tresbirat, so que explico veleu l'utum pessimisto de sa suscadisso. Aquel aristocrato de renc naut mespreso su cumu e s'estimo mai al comerç de la fulo l'assuleso che supauso lo fai de pensa. La sua posteritat es multiplo. Hegel al secle XIX veirà en el lo fundatu de la dialettico. Marx al meteix secle affirmerà che la filosofia moderna fa pas che continua uno tasco cominciato andel. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger reclamon sum patronace filosofic. E Lucite André Breton le sagrará primier surrealisto. Estunanto posteritat de las caros multiplos che s'esplico per l'esistenzio, en so d'Eraclit, di uno pensato tan ricco e poderoso come enigmatico e equivoco. Los ancias, davanti a formulos misteriosos, li donerun un escais esplicito. Eraclit l'escur. L'instabilità di tutto causo es l'aspecte mai popular de la filosofia de Heraclit. Tout s'escur et sabeno, disio Heraclit. Res non subsistis et demoro pas jamai parie. Podes pas d'avala dus cots din lumeteis flume, car daigos nubelos rajun tutun sustu, affirmo lo filosofe din sus fragments 41-42. Nun, res es pas estable et tut deben. Pamens, aquest ideo del fluid es pas nubelo. La vertadiero originalitat d'Heraclit se trovo enda com mai din sa visiu del conflitte paire e rei de tutto causo. Lo conflitte des contraris, lo jun e la nuit, la vido e la mort, la beutat e la laidu, fecundo l'univers e lo fa tene de pe. Ma se calpas enganà an lo sens dai sesto filosofio del conflitte. Es l'antagonisme, ma stabe la complementaritat de lai forzos upausados, como l'amur e l'odi, l'ordre e lo desordre, che permettun al mund de s'edifica. E perché aquello fecundità del conflitte, aquello secreto armonio des contraris? Per Heraclit, uno lei divino, ligo lus upausats. Lei che spas quicon mai che la lei della rasù u lugos, che circulan per tut l'univers, tene in armonio ses differentos partidos. Diu, so divi, es a dire la beutat e l'ordre del mun, s'identifico an aquesto rasù divino che ne participan nus autrestabe, perché sen rasù universalo. La pensado d'Heraclit es prigundo, d'uno concisiu e d'uno densitat admiraplos. Seduirà a che l'ho pensado, seduirà e influenciarà poetos e filosofes e bel primier Platù, pelmeja de Cratil, discípul d'Heraclit. Mas, braves amics, bravos amigos, es arribat lo moment de nous separar. Lo cop que ve parlarem des eleatos e de la filosofia de l'esse. Din l'espero, demurem en Grecio en escutant la musico e la vus d'Angelico Ionatos sus de verses de Safo de Mitileno. Asteron panton o Calistos, de tutes lus astres lupus bel. Adiciats. Asteron pandon o Calistos, espere panda feron ossa fenolis, escedas savos feris oin feris ega, feris api materi peda, asteron pando o Calistos, espere panda feron ossa fenolis, esceda savos feris oin feris ega, feris api materi beda, asteron pando o Calistos, espere panda feron ossa fenolis, esceda savos feris oin feris ega, peris api materi bella. O Callistos, Mater Iber.